super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Przekaż im 1% podatku. Numer KRS znajdziesz na stronie Fundacji Dorastaj z nami. Dziękujemy. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dobrze czuje się 26-latek z koronawirusem, leczony w szpitalu we Wrocławiu. Nie wiadomo jednak, kiedy opuści placówkę. Aparatura do szybkiego diagnozowania koronawirusa pojawi się w szpitalu w Szczecinie. Badanie ma trwać 4 godziny zamiast 3 dni. Minister Emilewicz wstępnie mówi o rozwiązaniach dla firm mających problemy przez koronawirusa. Jeden z zakażonych koronawirusem, 26-latek, leczony we Wrocławiu, czuje się dobrze. Mężczyzna nie ma już gorączki i duszności, jest w dobrym stanie. Nie wiadomo jednak, kiedy będzie mógł opuścić szpital. Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę to jest bardzo sprawa indywidualna, czyli jak on będzie dochodził do siebie. Za kilka dni zapewne zrobimy kolejny wymaz, sprawdzimy, czy ma tego koronawirusa, ale w tym momencie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Mówiła Urszula Małecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gromkowskiego. Mężczyzna wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii w środę o 20:30 samolotem linii Ryanair. Służby sanitarne starają się dotrzeć do osób, które z nim leciały. W sumie w Polsce jest 6 chorych, u których zdiagnozowano koronawirusa. Jak informował minister zdrowia, wszyscy czują się dobrze. Pierwszy pacjent dochodzi do siebie w szpitalu w Zielonej Górze. Poza tym 2 leczonych jest w Szczecinie i 2 w Ostródzie. 4 godziny zamiast 3 dni. Tak szybko od przyszłego tygodnia będzie można diagnozować koronawirusa w Szczecinie. Odpowiedni sprzęt do wykonywania testów trafi do szpitala wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej. Do tej pory pobrany od pacjenta materiał trzeba było wysyłać do laboratorium poza regionem. Oczekiwanie na wyniki trwało nawet 72 godziny. To się zmieni. Niezbędny sprzęt prawdopodobnie trafi do Szczecina we wtorek. Tak zapowiedział wczoraj zachodniopomorski wojewoda. To pozwoli na szybszą diagnostykę wśród większej liczby pacjentów, mówi Mateusz Iżakowski ze Szpitala Przyarkońskiej w Szczecinie. Sprzęt, dzięki któremu na miejscu będziemy mogli przeprowadzać badania. Takie badania będą zajmowały tylko 4 godziny od momentu pobrania próbki. Co ważne, jednocześnie będziemy mogli przebadać nawet 12 próbek. Obecnie w szczecińskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywają kobieta i mężczyzna, u których wykryto koronawirus. Jeden pacjent czeka na wyniki badań. Na początku epidemii tylko w Warszawie można było analizować próbki. Obecnie 11 laboratoriów diagnozuje w Polsce koronawirusa. W regionie jak na razie takiego nie ma. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. We wtorek powinno być wiadomo, jaką propozycję dla firm odczuwających skutki pojawienia się koronawirusa ma rząd. Wtedy mają być gotowe założenia, które opracowuje minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dostarczenie kapitału, tudzież odroczenie pewnych obowiązkowych płatności wydaje się takimi rozwiązaniami, nad którymi będziemy pracować. Już wiadomo, że najbardziej ucierpi turystyka. Z racji tego, że pewna część turystów z Azji czy z północnych Włoch do Polski nie przyjedzie, szacujemy straty branży na około 400 milionów złotych. To są takie dane, tak jak mówię, na koniec ubiegłego tygodnia, ale sytuacja jest dynamiczna. Mówiła minister Emilewicz. Pierwszy przypadek zainfekowania koronawirusem zarejestrowano w Mołdawii. Chora to 48-letnia Mołdawianka, która przyleciała do Kiszyniowa z Bolonii w północnych Włoszech. W komunikacie podano, że kobieta została od razu hospitalizowana, ponieważ ma cukrzycę, jest otyła, miała podwyższone ciśnienie, a lekarze ocenili jej stan jako ciężki. W momencie przyjęcia do szpitala miała podwyższoną temperaturę, kaszel i poważne problemy z oddychaniem. We Włoszech jest największe ognisko koronawirusa w Europie. Najnowszy bilans epidemii w tym kraju to 233 osoby zmarłe, ponad 5 tysięcy zakażonych i niemal 600 wyleczonych. Anioł Pański w Watykanie, bez wiernych. Tradycyjne spotkanie papieża z wiernymi na placu Świętego Piotra przeniesiono do biblioteki Pałacu Apostolskiego. Powodem jest zagrożenie koronawirusem. Oznacza to, że papież nie pokaże się w oknie, jak to czyni co niedzielę.

Piosenka zapowiada nowy album Songs for the General Public, który ukaże się już 1 maja. Teraz coś, co nie jest wyjątkowo zapowiedzią nowego albumu, bo ostatnio na nowościach właśnie się skupialiśmy, ale skoczymy od razu w pewną króliczą norę, którą otworzyła jakiś czas temu dla mnie Kate Le Bon i duet Group Listening, wydając bardzo piękną epkę Here It Comes Again. Przypomnę Państwu, jeśli nie złapali akurat tego Państwo w poprzednim głowie, sercu i bazie, Here It Comes Again zawiera przeróbki, takie dekonstrukcje, można by powiedzieć, utworów z płyty Kate Le Bon Reward, a dokonała tych przeróbek Kate ze swoimi stałymi współpracownikami muzycznymi Paulem Jonesem i Stevenem Blackiem, występującym pod pseudonimem Sweet Babu. I właśnie do Sweet Babu w jego solowych dokonaniach sięgniemy teraz. To będzie epka pod tytułem Dennis i piosenka We Used to Call Him Dennis. We were set to have a little lion. We were thinking he'd be okay in the wild. We were sure a roar instead of being quiet was the only way to go. We had our own lieutenant in the army who would ride of rifles rattling and of guns. His use of half a rhyme an influence on my songs, but we were nowhere close to one. No, we were nowhere closer than when we had begun. We used to call him Dennis because he played the drums. We used to call him Dennis 'cause when he played the drums, oh, we said Dennis to the bum. Do-do the bum. Both agreed on a second century saint who we would celebrate on the 26th of May. He had a hand, I guess, in our open air museum and the idea to our ears. A wolf, a king, came up to us and we were so out of breath. We weren't sure who we could trust and soon enough we'd started to leaf through other books and we were nowhere close to one. No, we were nowhere closer than when we had begun. We used to call him Dennis because he played the drums. We used to call him Dennis because he played the drums. When I sang my songs, or when I sang my songs, played the drums, so we said Dennis to the bump, to do the bump. Słuchamy Sweet Babu, czyli walijskiego artysty Stevena Blacka, współpracownika m.in. Kate Le Bon. To jego epka pod tytułem Dennis. We used to call him Dennis because he played the drums. Mówiliśmy o nim Dennis, bo grał na perkusji, a chodzi tu oczywiście o bardzo konkretnego Dennisa. Na epce Dennis znajdują się autorskie utwory Stevena Blacka, ale również jest para coverów, między innymi właśnie tego utworu The Beach Boys, Cuddle Up, i proszę pomyśleć, o jakiego Dennisa chodziło. The night has come, cuddle up to me, keep warm. Glow Cuddle Up z repertuaru The Beach Boys. Oczywiście chodziło o Denisa Wilsona. Myślę, że te tkliwe słowa i harmonie mogły to Państwu podpowiedzieć. Do oryginału Cuddle Up wrócimy na samym końcu audycji, więc proszę dotrwać do tego momentu, bo będzie to wersja o wiele bardziej rozbudowana i bogato zaaranżowana. Ale zostajemy ze Sweet Babu, ze Stevenem Blackiem. Group Listening to duet z Paulem Jonesem, również współpracownikiem Kate Le Bon. Posłuchajmy utworu z ich wspólnego albumu Clarinet and Piano Selected Works Volume 1. I rzeczywiście, klarnet, fortepian, to będzie utwór A Little Lost. Group Listening, czyli Stephen Black i Paul Jones z albumu Clarinet and Piano Selected Works. Kiedy przeszukiwałam katalog płytowy tego duetu, niezbyt szeroki, ale bardzo interesujący, natrafiłam na inną wersję tego samego utworu, remix wykonany przez niejakiego Roberta Stillmana. Posłuchajmy go teraz. Thank you. Słuchacie Państwo Trójki, a tak zabrzmiał utwór A Little Lost zespołu Group Listening w uszach Roberta Stillmana. I za to właśnie kocham te królicze nory, w które wpada się z jednej rzeczy w drugą, później w kolejną. Zaczęliśmy przecież od Kate Le Bon i jej epki Here It Comes Again i przez jej współpracowników trafiliśmy na osobę, której nigdy wcześniej nie znałam, nie słyszałam. Roberta Stillmana, saksofonistę z Portland w stanie Maine, mieszkającego obecnie w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent, który nagrał w 2016 roku przepiękną płytę pod tytułem Rainbow. To będzie utwór z tej właśnie płyty, Robert Stillman, As He Walked Into the Field. was a road train going nowhere. Roads are cut, lines are down. We'll be staying at the Rama Bar until that monsoon passes on. Backbone of this country's broken. The land is cracked and the land is sore. Farmers are hanging on by their fingertips. We cursed and stumbled across that shore. I hear monarchy. I hear the Union Jacks to remain. I see Namajira in custody. I see sugar ladies in chains. The world won't stand still. And our world won't stand still. Call your work, it don't get you nowhere. You just go round and round in debt. Body's got you on that treadmill. I hope you're not being Amanda Palmer, towarzyszy jej australijska artystka Montagne, czyli Jessica Alisa Cerro. Piosenka to Truga Nini z repertuaru australijskiego zespołu Midnight Oil. Tytuł i tekst nawiązujący do słynnej rdzennej mieszkanki Tasmanii, Truga Nini. Skoro mówimy o Midnight Oil, posłuchajmy ich utworu z płyty Diesel and Dust. To był rok 87, a piosenka to Arctic World. want to grow anything in my heart. And I don't want to write all these things in the sand. And I don't wish to listen and not understand. I don't want to tramp up the footpath of stars. Don't wanna be an advocate. Don't wanna be a monument. There is nothing that grows in your heart. Smithsonian air. And I don't want to listen when they talk a bit. Cause I can't take another industrial feast on the ground. I wanna be the president of a country without sense. There is nothing that grows in his ugly world. I tell ya, there is nothing that grows in your Arctic World i zespół Midnight Oil z płyty Diesel and Dust z roku 87. Następną piosenką rozpoczniemy krótki łańcuszek skojarzeń muzycznych, który doprowadzi nas do trzeciej i ostatniej płyty, którą zaczęliśmy zapowiadać parę tygodni temu, a która ukaże się 1 maja, ale nie chcę wyprzedzać sama siebie. Zaczniemy po kolei od młodego, utalentowanego zespołu Starcrawler w ich wersji przeboju zespołu The Ramones, Pet Sematary. No one. program Trzeci Polskiego Radia. To był Starcrawler i ich wersja piosenki Ramones, Pet Sematary. R.O.D. Wild, czyli liderka Starcrawlera, zawdzięcza bardzo wiele najwcześniejszemu wcieleniu Alice Coopera. Jeżeli kiedykolwiek zerkną Państwo na klipy z koncertów Starcrawler albo na któryś z ich teledysków, jest to oczywiste. A więc dziś przyniosłam do studia album Alice Coopera 71 roku, Killer. Piosenka Desperado posłuży nam jako trampolina, z której wyskoczy kolejny utwór. A jaki? Powiem, gdy już wybrzmi. Gambler, and I'm a runner, but you knew that when you laid down. I'm a picture of ugly stories. I'm a killer and I'm a clown. Step into the street by sundown. Step into your last goodbye. You're a target just by living. $20 will make you die. I'll wear lace and I wear black leather. My hands are lightning up. Shots are clean, my shots are final. My shots are deadly, and when it's done, takes a light rack and drags across the room, just like a fruit worm, another in the bloom. I've got the gift and you've given me the broom. You've given life and ask for always been as nice to you. Feels like mine. And if I knew it well, all this once is more. A love like this, such a love like yours. Najpierw Alice Cooper i jego Desperado pozwoliło nam wpleść się bezpośrednio w nowy utwór Caleba Landry Jonesa. Nadal czekamy na debiutancką płytę tego muzyka i aktora. The Mother Stone ukaże się 1 maja, a ten utwór nosił tytuł All I Am In You, łamany na The Big Worm. Ja już się powoli z Państwem pożegnam, aby zostawić miejsce na jeszcze jeden dość mroczny utwór z płyty T-Bona Burnetta, Tooth of Crime. To będzie śpiewany przez Sam Phillips utwór Blind Man, a chwilę po nim obiecani The Beach Boys i niezapomniany Dennis Wilson w oryginalnej już tym razem wersji utworu Cuddle Up. Dziękuję bardzo. Przygotowałam tę audycję jak zwykle z Olą Baszum i Michałem Jakubikiem. Usłyszymy się już za tydzień. Gabakulka.